want a no risk guarantee before you take a chance. You want to know how the song will end before you start to dance. Well, I can't foretell the future, but my heart clearly sees your hand in mine for a long, long time. If you could just believe and take a leap of faith, cast away your doubt, darling, come what may, we can work it out. A love that's real will always find a way. If you'll trust in me like I trust in you, there's no rain or fire that we can't go through. The first step's always the hardest one to take. It's a leap of faith. I understand all your doubts and fears of laying your heart on the line. But aren't you afraid of just throwing away a love like yours and mine? I know your heart's been broken, you've been let down before. Though the stakes are high, give it one more try. This time you can be sure. Take a leap of faith, cast away your doubt, darling, come what may, we can that's real, we'll always find a way. And if you'll trust in me like I trust in you, there's no rain or fire that we can't go through. The first step's always the hardest one to take. It's a leap of faith. Trust in you, there's no rain or fire that we can't go through. The first step's always the hardest one to take. It's a leap of faith. Aquesta és la música que recordem a través de Ràdio Estela i Ràdio Principat amb el nostre club del country especial per aquestes emissores, Chasing the Sun. Recordem el tercer àlbum d'estudi d'aquest cantant, Lionel Cartwright, un dels més importants de la dècada dels 90. Va publicar aquest disc el 1991. Acabem d'escoltar la cançó que va portar el número 1, aleshores, aquest tema que acabeu de sentir al vostre costat, tots plegats, aquest tema, aquest Leap of Faith. És la música de Lionel Cartwright, un número 1 a les llistes americanes. Una cançó, Leap of Faith, que tancava el disc. Una altra de les cançons, una altra dels senzills que recordarem d'aquest àlbum va ser la cançó What Kind of Fool. Aquesta va arribar a ser un número 24 aleshores a les llistes dels Estats Units. Benvinguts al Club del Country, Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. What kind of fool finds a rare treasure, a love that will never tarnish or fade? What kind of fool takes it for granted? He can't understand it till he she's thrown it away. What kind of fool walks away empty? What kind of fool lets it slip through his hand? What kind of fool would toss out a dime? Sounds like the kind of fool that I am. Must be the kind of fool that I am. What kind of fool would rather be lonely than hold to the only true love he may ever know? What kind of fool is loved by an angel, but so blind he can't tell till he lets her go? What kind of fool walks out on heaven? What kind of fool lets her slip through his hand? Toss out a dime. Sounds like the kind of fool that I am. Must be the kind of fool that I am. Estiga la música d'aquest personatge de Lionel Cartwright, que ens portava les seves cançons i els seus ritmes a través del Club del Country. Lionel Cartwright va néixer el 10 de febrer del 1960 a Glendale, West Virginia, i entre el 88 i el 92 va arribar a col·locar 12 senzills a les llistes americanes de Billboard, incloent-hi aquest número 1, aquest Leap of Faith, i també un top 10 amb la cançó Give Me His Last Change. Estem recordant els senzills publicats d'aquest àlbum que us comentàvem, un disc realment magnífic, interessant, aquest Chasing the Sun del 1991. El tercer senzill que es va publicar va ser un número 62. La cançó, clarament influenciada per la música positiva, era el Family Tree. One thing is for certain, these are uncertain times, and this world in which we're living offers little peace of mind. We sail on troubled waters and walk on shaky ground, but there is a source of strength that I have found. There hangs inside my father's house a picture on the wall, my grandfather's father, standing strong and tall. I stare into his face sometimes and gaze into his eyes. There's just something there that helps me realize that there's a family tree surrounding me, reminding me that I do not stand alone. And in my darkest hour, in my greatest time of need, I'm strengthened by the roots of my family tree. I'll think of Mom and Dad, how they worked hard to provide. Now I see how much they loved us and just how much they sacrificed. To know their love is timeless, though we're far away and grown, helps me see that I am never all alone. 'Cause there's a family tree surrounding me, reminding me that I do not stand alone. And in my darkest hour, in my greatest time of need, I'm strengthened by the roots of my family tree. And if God should grant me children to raise upon this earth, I pray that I could teach them the measure of their worth. Not in terms of money or in what they may achieve, but in being one more branch of the family tree. There's a family tree surrounding me, reminding me that I do not stand alone. And in my darkest hour, in my greatest time of need, I'm strengthened by the roots of my family. L'àlbum ple de cançons pròpies, el mateix Lionel Carruth les va escriure gairebé totes, excepte tres, una de Sonny Charles Morton, la primera de l'àlbum, i una de Gretchen Peters, el Susanna, que també va incloure dins aquest disc. Steve Bogart i Rick Gills van compondre el When You Cross That Line, un àlbum que va arribar al 27 de les llistes americanes i al 170 del 200 dels millors discos de la setmana en qualsevol format musical. Des del 1991 hem recordat el Chasing the Sun, la música de Lionel Carruth, i ara recordarem l'actualitat amb una jove vocalista. Ens porta l'àlbum 13, Steve Lynn, versionant grans clàssics per demostrar que la seva jove edat sap cantar molt i molt bé. Canta, per exemple, aquest Harper Baller PGA. Play. Seguim amb Steve Lin a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Això és el Club del Country. Off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside I am fragile, but on the inside there's something you can't crush. 'Cause I'm country strong, hard to break, like the ground I grew up on. Música de Steve Lin versionant aquestes cançons Harper Ball, PTA, Country Strong, però també demostrant-nos que sap fer molt més, perquè és difícil versionar aquesta cançó de Diane Carter, que ara mateix ens oferirà des d'aquest àlbum que també us presentem amb el programa d'avui, anomenat 13. Versionava el seu fabulós número 1, aquest Strawberry Wine. Farm. I was thirsting for knowledge, and he had a car. Well, I was caught somewhere between a woman and a child. When one restless summer, we found love growing wild on the banks of a river. When he had to go, Strawberry Wine en versió de Stevie Lane, a qui hem escoltat amb aquest programa. Anem a recordar amb un bon artista, amb els propers minuts, un artista però que ens ha portat aquest àlbum que escoltarem no fa pas gaire temps enrere. Es tracta d'una carrera llarguíssima, només 3 àlbums en solitari, tot i que algun més amb un company. James Paul Jamie O'Hara va néixer el 8 d'agost del 1950 a Toledo, a l'estat d'Ohio, i durant el 86 i fins al 90, aquests 4 anys amb Kieran Kane, varen formar part de Dio Kane's, un duo que varen portar 7 senzills a les llistes americanes de música country, inclòs el número 1, Can't Stop My Heart From Loving You. Quan els O'Kane's ho varen deixar estar el 1990, tots en dos varen enregistrar àlbums en solitari, mentre en Jamie O'Hara també ha estat treballant com a compositor, portant èxits a gent com Shelby Line, Gary Allen o Trisha Yearwood, entre d'altres. Avui escoltarem música del seu 3er àlbum, que va editar el 5 de juliol del 2012 a través d'un segell independent que es deia The 18th Wave, el Dream Hymns, perquè és un àlbum de música positiva, contemporània i gospel. Hosanna in the Deepest obria aquest disc de Jamie O'Hara. Jesus on the cross beneath the silver sea. I dived below the surface where I heard him speak to me. Come closer to the suffering. Behold this heart laid bare. Caves on the demons. Deepest, música de Jamie O'Hara, igual que aquesta cançó també extreta d'aquest Himnes de Somni. Mary, tell your son. Maria, explica-li al teu fill. I once met a holy man whose face was made of flame. Every time he looked at me, a feather from the great heron's wing I knelt and gave to him. His face became the Lamb of God. Hallelujah, filled the wind. Mother Mary, tell your son I'm waiting of the two abandoned daughters. Rage took me by the hand and led me to the water. They pointed down to the curling waves where the moonlight touched the shore. They're tumbling in the sand and foam, a tattered crown of thorns. Mother Mary, tell your son I'm waiting by the sea. Mother Mary, tell your son I'm heu tingut aquesta excepcional música a càrrec de, per mi, un dels millors intèrprets que hi ha hagut, però sobretot un gran, gran compositor. Esperàvem sentir més coses també a càrrec d'ell, igual que de l'altra part de Dio Keynes, aquell altre artista que el va acompanyar durant temps amb aquest duo, en Kieran O'Kane. Amb dos em havien agradat moltíssim a mi. Sentirem ara cançons d'un àlbum independent que ens portaven, cançons com la de Brett Payne, amb aquest Copperhead Road, que de ben segur que us sonarà. Era una recopilació de Tres Plank Productions, el número 127. regretted more. Same as my daddy and his daddy before. You hardly ever saw granddaddy down here. He only come to town about twice a year. He buy 100 pounds of yeast and some copper line. Everybody knew that he made moonshine. Well, a revenue man wanted granddaddy bad. Hit it up a holler with everything he had before my time. But I've been told he'd never come back from Copperhead Road. In a big block Dodge, bought it at the auction at the Mason's Lodge. Johnson's County Sheriff painted on the side. Just shot a coat of primer, then he looked inside. Him and my uncle tore that engine down. That rumbling sound. Well, the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama crying and something wouldn't ride. Headed down to Knoxville with the weekly load. You could smell the whiskey burning down Copperhead Road. D'aquest tema clàssic de Steve Earle, aquest Copperhead Road, que ens portava Brent Payne. Versió en directe mitjançant el Club del Country. Country Radio Estel i Ràdio Principat, que continua amb aquest disc de cantants independents i que ens porta una cançó de Mike Lusk amb el Moving On. Much further than both eyes, and searched for signs of rain that never drops from clear blue skies. He gave up wondering what to do, reached the time he finally knew. Moment of truth, time to act, he said to his wife. As a matter of fact, I'm quitting, we're selling. Moving on. It's the moment of truth. whispered it's the way to go. Past the time I finally know. Moment of truth, time to act. I'm saying right now, matter of fact, I'm quitting. We're selling. Floods of tears spreading through his wife, mumbling it's the way to go. Long past time I finally know. Moment of truth, time to act. I'm saying right now, matter of fact, we're quitting, we're selling. M'encanten aquests àlbums independents i sobretot també aquestes recopilacions de temes actuals que diversos segells han portat a terme en els darrers anys i porten, alguns en col·laboració amb nosaltres, perquè permet descobrir alguns talents i sobretot cançons que d'altra manera serien plenament desconeguts per la majoria de la gent, com ha estat el cas de Brent Payne amb el Cover Her Road, però especialment amb Mike Lusk i aquest seu Moving On i moltes altres cançons que ens ofereix. Jo tinc una de les meves artistes preferides, és Martina McBride. És una de les millors intèrprets que ha donat el country and western amb els moltíssims darrers anys i la veritat és que és una cantant sensacional. I a més, jo sempre ho vaig a dir quan faig un programa i poso música seva, és nascuda just el dia abans que vaig néixer jo. Ella el 29 de juliol del 66, és un dia més gran que jo. Va néixer a Sharon, a Kansas. Martina Mareia Schiff, i és coneguda com Martina McBride. La Celine Dion de la música country l'han anomenat moltíssimes vegades, però jo em quedo com la més gran, una de les més grans de la música country. El seu darrer àlbum porta el tema, el títol de Everlasting, que és el 12è àlbum d'estudi que publica, realitzat al mercat discogràfic el 8 d'abril del 2014 a través del seu propi segell discogràfic, el Cobalt Level Services, un àlbum que ens porta versions de temes de soul i de rhythm and blues amb el seu propi toc de country music, produït per Don Fuss, amb duets amb Gavin DeGraw i Kelly Clarkson, entre d'altres. Comença amb una versió excepcional del Do Right Woman, Do Right Man, escrita per Chips Moman i Jan Penn, que originalment va interpretar l'Aretha Franklin. Take her to heart, she'll always love you. And nobody can make her do. Take her for granted, leaving love unshown makes willpower weak and temptation strong. Mm-hmm. only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, home days, woman, you gotta be a do right, home nice man. Yeah, they say plaything, she's flesh and blood, just like a man. If you want to do right, home days, woman, yeah, you gotta be a do. Cap cançó de moment ha entrat a les llistes de música country. És molt possible que per l'estil musical que es defensa, tot i que amb d'altres artistes s'ha fet cas omís d'això i s'han anat plantejant i s'han anat introduint les seves cançons, malgrat fossin més allunyades de la música country. La seva veu sempre ho serà, versió ni quina versió faci de les cançons que podem escoltar. Una de les més grans peces que jo he escoltat sempre en el món de la música, i qualsevol aficionat, sigui el country o qualsevol altre estil, li encantarà aquesta cançó. I si ets aficionat, o sou aficionats al country, és igual, perquè aquesta cançó és molt bona música. Originalment la van interpretar els Hal Melvin and the Blue Notes, Kenny Gamble i Leon Hoff a la composició d'aquest gran clàssic que ens interpreta la Martina McBride des del seu darrer àlbum, aquest Everlasting. If you don't know me, by now. Like I understand you. Now boy, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Don't get so excited if I come home a little late at night. You know we only act like children. If you don't know I own funny moves. I got mine, and boy, you've got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Please get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair if we can't see eye to eye? Si tenim un bon programa Grans Veus, doncs amb elles continuarem. M'encanta, i ho confessaré sempre, Martina McBride, una de les meves artistes preferides, per tant no us hauria d'estranyar que sonés una vegada i una altra amb el nostre espai. Anem tancant amb els darrers minuts i ho farem amb The Charlie Daniels Band, amb la companyia de Bonnie Bramlett. Ens porten aquesta cançó, Signet, Silly, Delivering, I'm Yours, des del seu àlbum Hits of the South, publicat el 2013. Here I am, baby, sign, seal, deliver. música, sens dubte, i a punt per finalitzar Charlie Daniels Band amb aquesta cançó que ens porta des d'aquest àlbum que us comentàvem, anomenat Hits of the South, publicat el 2013, bones cançons amb amics, amb companys, amb protagonistes, com Bonnie Bramlett, amb aquest Signet Seal Delivery, I'm Yours. M'acomiado ja, i ho faig amb una darrera cançó fins al final del nostre programa. Òbviament, no podia ser d'una altra manera, amb gent fantàstica també que els acompanya. En aquest cas, Brooks and Dan Long-Haired Country Boy, és Charlie Daniels Band, el Club de Country, Country Radio Estel i Ràdio Principat. Fins la propera. A reveure. People say I'm no good, crazy as a lamb. So I get up in the morning, I get down in the afternoon. Yeah, kind of like my old blue tick hound, just lay around in the shade. I ain't got no money, but I dang sure got it made. Cause I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. If you don't like the way I'm living, just leave this long-haired country boy alone. Reach a man talking on TV, putting down the rock and roll. He wants me to send a donation, cause he's worried about my soul. Jesus walked on the water, and I know that it's true. Sometimes I think that preacher man would like to do a little walking too. Cause I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. If you don't like the way I'm living, just leave this long-haired country boy for nothing.